waji ñoy mom da wër gu yaram dedet waji da fever lañ wax wala ni la war mel kon lool yëp day dolli wala sant yalla gi nga xamanté mo lañu rafété yalla subhanahu wa ta'ala wala alors que contre la ñom ñom ñu tay ni rek contre la ñom ñom ñom dañ manam bindé fi da no wara am ñom dañoo wara am parce que suñu amul da doy woné wax yalla té nak dañu possible ñu am kessé lan mo lay wone yalla par exemple ak amum amul fu mu tambalé lan mo koy wone lan moy wone ni yalla mom ak amum amul fu mu tambalé parce que su hein parce que su amone fu mu tambalé ak lanam kon cela veut dire que ni ak ñakam mën na ni té ak ñakam xel yanuul mana yalla ñak am wa wa xel xel munte japp yalla meuna ñak am on est d'accord kon bu boba et puis tamit manam ci lañuy xamé te lepp lo xamantene sax na ni amul fu mu tambalé moy amul fu mu yam du jeex parce que lan parce que bu doon jeex moy meuna ñak am bu doon jeex parce que lepp lo xamné day jeex rek moy meuna ñak am leg bañ xamé ni du jeex mo lay wone kon hein bañ moy ñakuta la amul fu mu tambalé kon do am fu mu yam wa té lool yëpp dang koy gissat ci batu rabbul alamin ni ci non té choix bobu muy def dang koy giss ci batu alhamdullilah bi tamit wa benen bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ngay xamé ni nak masalan du lu yëngatu lolu tax monam ci nga xamné amul jëm physique corps physique ci nga xamné amul lolu motax aya bi nga xamantene mom lañ ci gëna tektalo ginnaw aya bi rabbul alamin moy batul moy aya bi nan lay saka mi fi sey amul daralu lu kemok yalla kemok jëmum ci amul te kem moy lan misl xam nga bat bi problème bi fofu lan xam nga lan moy misl mislu moy lo xamantene buñ né li misla nangam li ak nangam ay kem lañ manam li day kem nangam la xam nga lu muy tek moy son semblable xam nga lu muy tek moy sifatu nafsiyyi manam moy attribut yi nga xam melo yi nga xamantene mëno tuddu nangam mëno tuddu lolo tuddale woko ñom ñaar duñ ko bok ñom ñaar ñoko bok manam tay yalla nak bu ne nuru manam kemul ak dara moy melo parce que yeneen mbir yep lan lan xolal tay animaux yi lan lañ nuru ñom ñep moy le fait que ñu nek ño xamantene dañuy yëngatu han aka mag te andak nam andak irada manam seen yëngatu gi volonté mo koy waral dañuy yëngu par une volonté ñom loolu lañ bok un animal moy d'ailleurs tu baat bi suma djumul ci tuba sax loolu la moy lo xamne dafa animé il est animé hein en tout cas voilà moy ko xamne bu yëngatu gi mi yëngatu day and ak volonté bokut ak xéer yi wala garab nga xamne bu mëna yëngu voilà yoy ñom bo leen yëngaté bo leen yëngalé c'est parce que andu ñu volonté seenu yëngatu ngelaw lay fi jaar wala yu mel non légui yalla ne nuroowul ak dara kon ci lañuy xamé ni yalla du yëngatu parce que mëno imaginer un animal sans mu yëngatu hein wala xolal leneen lepp lu am volume lepp lo xamanteni dafa am un corps physique c'est impossible kok mom yi am corps physique yépp ñoko bok lan lañ bok moy dañuy am volume buñu occuper espace buñu occuper dans le hein volume buñu occuper ci espace kok mom ils sont obligés hein espace buñu occuper ci volume ci espace volume buñu occuper ci espace kok ci obligé mëno imaginer dara ñu né la nangam bi amna volume hein lu mu tuti sans que mu occuper ben espace sans hein ci jawu ci kok mu tane kon ce qui veut dire que ni yalla mom amul jëm lol la lay wone hein yalla amul jëm parce que nak parce que ñi am jëm yépp yalla néna nuroo ma ak ñom manam moy lan moy nit il est obligé mu am jëm mu am lan mu am lu mu occuper ci espace bi té lolu jëm yépp non lañ mel yalla né man nuroo ma ak dara ci minde fi moy lan té bokku na ci likoy gëna wone moy baatu rabbul alamin moy borom minde fi ndax la lan mo koy wone fan la koy wone comme mom mo amal minde fi té minde fi xam nga ni temps bi espace bi ko war temps bi li tax ñuy mëna compter temps moy minde fi am bidde wi nek fi planète yi né fi jant bi né fi de nga planète yi tourner autour de jant bi à chaque fois ci la temps bi créé wo c'est à dire que temps bi espace bi ko créé bu fi espace amul won temps bi du fi am kon kenn do xam luy tax sama borom nak subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom ak amam amul manam bi mu bindé espace avant muy bindé espace bi kon ak temps bi kon fan la né kon lool mo lay wone amul jëm parce que bu amul jëm dana am fu mu né fo xamné dana occuper espace parce que lepp lu am jëm dana occuper ben espace wa legui avant muy bind minde fi fan la nekkot fo nga xamé ni mësa mu jass may degeurul hein té xamé ni mësa mu jass may degeurul ñom ñu hein mu jass moy ñi wutal yalla jëm ak mu sabbi hay ñi wutal ñi melal yalla ko minde comme moy ñom ibnu taymi ya wahabi di ñom ñu non lañ la ñom dañuy wax na yalla mu ngi ci kaw tok na da tok fofu ci arash ba paré ñeen ñom nak dañu wuté amna ñu né par exemple dafa occuper espace manam à partir de fofa ci kaw le djum kaw nak mom ça amul fu mu yam fofa nak waye manam il est délimité non il est délimité à partir de fi là de fi ci souf mais ci comme c'est très fort non hein c'est très fort photo mon kém mo délimité ala sunni halu mam day wone rek seen beusam ni mu ñaké ba am bon ni mu ñaké deugë ci lolu tamit ci lañu xamé benen affaire moy yalla du yëngatu donc lepp lo xamantene ak hadith la wala ak aya buy tektale bu di wax manam lo xamantene ñun ci suñu mana yi ko xamal moy ak yëngatu da ci am dañu xamné lolu yalla du lolu wala bëpp aya wala hadith bo xamantene day ñëw di wax wax mana bo xamantene ñun liñ ko xamé moy ab cër dañu xamné du lolu ci yalla lolu nak motax yoy ñoy muhkamati yi yoy ñotax ñu tuddé len mutashabihat yi nga xamné dañoo leunt dañoo équivoque c'est des versets équivoques voilà am nañ ambiguïté bu ci nek moy lan parce que lolu la imam at-tahawi rahimahullah wax képp ko xamantene da nga jël maana yi nga xamné moy maana mbinde fi nga jox ko yalla yow yéfer nga an-nawawi nak rahimahullah mom par exemple dafa mom daf ni dafa takale dani su fekenteene masalan ki waxna yalla dafa tok par exemple ci to arash daf ci tok hein mune koku dañuy set manam ci woutal yalla place ne neena fenn budé dañu ci souf la ne koku dañuy wax ne yéfer la parce que ci souf place soufé la manam lu doye dila dal mais budé ci kaw la ne dañuy set kan la budé borom xam xam la dañuy dogu ci ne yéfer la parce que mom warna xam bokut ak ñu jangul ñu xam mom warna xamne yalla warto mel non mom warna ko xam kon bo wa dañuy dogu ci ne mom yeufir wa motax mom annawi mom rahmalahu bokku ni non budul borom xo xam dañ koy leral lan biri manam parce que mom xam nañ ni dafa xamul motax mom bo wa munu ñu wax ni yeufir la parce que xamul mën na nek ne dañ ko sank dañ duggal ci mu ay idée yu ñew et cetera mais ci kaw lolu ci ngay xamé ni bolam yu yep ci ngay xamé ni mënuta neex lool mënuta neex masalan a hadith bi nan yalla day wacc asaman bu ñëkk bi hein voilà cieru guddi gu nek di ñaan ñu wax gaay ça veut pas dire que day wacc day juggé feul ci kaw tok ci di wacc tout sauf tekki wul lool waaw lool imam az-zarqani rahmuhullah hein yalla nako yalla fay gën ju fay ci sharh bi mu sharh mu wax bu imam malik parce que dafa solo hadith bob bi muy sharh hadith bi dafa indi cialale go xamne gu deugal kecc ci serigne mi ba ci imam malik rahimahullah imam malik dan yermu ndek yalla moy wacc heure bob lolou lay tek comme aya bi nan waja rabbuka wal malaku safan safan yalla dina dik mok malaka yi def sapé d'accord ñu xam nga wahabi ñom xam nga lan lañ ko tekké ñom néna yalla mo jigi fele di dik ñom loolu lañ ko tekké dañu xamul nan la koy defé mais yalla dana ko def ñom loolu lañ wax imam al-bayhaqi rahimahullah mom dafa solo tamit hadith bu deugër kecc manam ci cyallal bu deugër kecc bamu yex ci imam ahmad rahimahullah xam nga mu ne lan mu ne waja rabbuka manam sawabu rabbuka yalla fay gi mi fayé yowmal xiyam lay dik wal malaku malaakai nak ñom bu boba safan safan dañu defal ay sapé mais yoolu borom bi payam moy ñu wahabi nak dañuy bañ manam bop motax ñuy bañ majas manam sans figuré ñom dañ ñu wër amul fo déggé sans figuré wërul da xam nga lolu xam nga xel xil koku xam nga dafa contraire ak xel ñepp xam nañu sans figuré amna ñu waxe yallu lay fokay rim loxol yalla mi ngi ci kaw loxo jaayante ki jaayante ak yentu sallam mi ngi jaayante ak yalla loxol yalla mi ngi ci kaw loxom ñom ñu ne loxo vrai bi lañuy wax bi ñun loxo bi ñu xam dañoo xamul lu loxo yalla mel motax te ku ne xam na ni du lolu limi te mais go lo xam ci ko xam ne day setteru ci kaw borom ko xawi lool moy lool tout temps non lay ñu li ci wax motax lay nek xolal ba amna hal yanzuruna an illa an ta'tihumullahu fi zulalin min al an ya'tihumullahu fi zulalin min al ghamami wal malaika yalla ne mbaadu lan lañuy xaar ñum yéféri moy yalla dikké len ci hein kër hein ci bir kéro hein miri ak malaaka yi ibnu usaymin mom bi mi tafsir aya bobu dani effectivement yalla day nek ci bir mir gi dañu xamul lu mu cey nekké hein lol la wax rahimallah wa xobbi day tamit mom le lol la wax te ñom lol moy seen mosop ñom lol moy seen mosop ñom ne rek manam pour wax la ne la c'est que lol motax moy insister ci point yi parce que dafa nek yo xamantene ñom legi gaay yu bari ñom lañ def référence day gis ay grand gaayar yo xamantene ñom ñu bari dañ leen di deglu fonku leen respecté mais ñoñu ñoy seen ay référence mënatu ñu waxtaan te tuddu ñu ñoo bala ñu yaakar ne wax ci rek ñu ne albani neena ibnu taymiya neena ibnu usaymin neena fawzan neena neena naam ñoñu ñoy seen référence dëgg te xamu ñu ne ñoñu ñoy ñi gëna sanku ci ñi sanku parce que ci point bi ñu sanko ba para ñom dañuy wëlbeetiku di critiquer ñeneen borox xam yépp nak mais ñom ñoo sanku imam al-bukhari ci bopam rahimahullah lu wax ci sahih aya bina kullu shay'in halikun illa wajha xam nga wajhu moy xar kanam visage face yalla ne lepp lo fi gis day alku lepp da fi joge ba mu dess xar kanamam lolay tek del imam al-bukhari dani illa mulkuhu ba mu dess nguram lay tek nguru yalla rek fi dul joge wa legui nañ ne ñom bukhari yi ñom ñi dañu ay bida dañu bi ay nitu bidaale lool da fi dess bu fi kenen bi dess gafam lu ko am ko lu ko doy def wa nga ni ko yalla wa ñom ni ñu teurele yalla parce que ñom daal nenañ yalla amna kanam xamulu jox nenañ yalla amna kanam yalla amna ay beut ay loxo gi amna ay loxo amna tank loxo yepp dama jangale rek ba pare day tok day tok ba pare nopp daal nenañ comme ibnu usaymin ndeysan neena nopp la yalla dal ñun mënuñu xamuñu wax amna nopp wala amuko ndax lan duñu saxal ne amna nopp duñu ne amuko ndax waxu ci dara ko kon mom lewum nek nit dañu bëgg wax nek nit ci yoro nopp non bokay composé non ma frère ñu dégg da nek être composé quoi bu nek kulli jeen haa diko illa wajhu mënuñ ko déggé waaw moy tank yalla ak loxu yalla yépp def ci jogé kanam bi waaw kanam gi rek ka fi def té ci ki nek dina déggu lool xol amna benen aya bi nan bi mi waccé bi yalla di wax nan fa atallahu bunyanahum min alqawa'id am ay bo nek suratul nahl bi nan ñoña dafa am ño xamne yalla daf leena dikke dafa dikke daf atallahu yalla dafa dikke atallahu bunyanahum sen tabakh ya min alqawa'id cha fondama ya fa kharra alayhim saqf mu dadi daniel teegi manam plafond yi mu dané ko sen kaw aye bob est ce dañ nan yalla mo ñew fofu ci soufu ki ci soufu fondamay di wëlbe ci fondamay yalla mo fa ñew lool lay tek limi tek moy dafa jëf yo xamantene dafa dogal mbiri daanu seen kaw lool lay tek tay bo toge ne he yalla dik na waaw manam am problème jek jek yalla dik na est ce day tek ne yalla da jugge fa li dik del moy def na lo xamantene xam nañ ni li ci mom rek la jogi xewul yalla nak nek na nak ah yalla bëtt ke dina fu mbaay ko ci lolou dañu fakk oh mais ñom lolou lañ wax ba paré et en plus même buñ xolé zahir wax joj bu fekkante ni ñom non lañ ko jappé né par exemple yalla day wacc ci asamaanu bu ñëkk bi ñom ñu né ma ngay tok ci kawaras mais day wacc lolou moy tan lay né aras kon parce que bo xolé 24 heures yi comme day tourner ci dëkk yi xam nga day tourner ci dëkk yi ce qui veut dire que heure bobu nonu ñu wax dernière tiers bobu c'est vrai dina am fu muy né chaque moment à tout moment kon ce qui veut dire que mom bu ñolu mi ngi ci digënté yéga ko wa comme bu musa yéek wa nek lay nek c'est vrai parce que bu tiers ñi jéxé tiers ñi tambalé bu ko defé mom mu dëkk ci hein non vraiment ah ba paré ñu né doom jottu yigat wa bo leen waxé lool ñu né la bo leen waxé lool ñu né non non c'est que yalla manam mi ngi tok ci kaw arash mais da batay mais wacc na manam tok na ci kaw arash mais wacc na en même temps manam légui bu boba loolu mo en fait loolu benn possibilité rek ta am su fekkante ne zahir wax ji rek nga jël non benn possibilité am moy dafa tok ci kaw arash wacce tanki ci souf lool rek meuna lool mo meuna ne meunta nek lenen munu te ci lenen donc ñooñu ak feneen ak yeneen yi ñuy tektelo yo xamanteni yépp benn degeeru ci yoy nak yoy yépp ñom nak sen pass pass bu bon bi nga xamanteni manam dañ ko amé ba paré nak li gëna graw moy dañuy critiquer ñi ci dess né ñooñu ñoo amul pass pass bu baax motax wa al-sunna wa jamaa lan lañ wax dañ la ay yoy ak hadith yoy ñun gëm nañ ko gëm nañu né loolu dana am mais sens premier bi du lolu parce que alcorane mo dakane meuntene lolu comme niñ ko leralé ni alcorane ay baat alcorane ci bopam mo leralé du lolu meuntene lolu lolu tax nak gobu ci ngay xamé baatu rabbul alamin ni mu saxalé mana yoy le fait que mu nek borom minde fi moy wal dafa nuro wul ak minde fi ci dara ak lay saka mislihi shay amul dara lu nuro mom du kemu dara waaw di yegg ko wacc ak dox ak yoy adeut amuko wa te benen mbir mi moy comme ni ibnu taymiyyah di wax tamit lool benen problème la bu mu am moy dafa wax ni yalla dafa am luñu wax al khaliq moy aji bindi ji ki créer le créateur mu am al khalq la création mbindi bi mu am al makhluq moy liñu créer le créer ñu mom dañi al khaliq ak al khalq ak al makhluq ñom ñet mbir yu defena la khaliq moy yalla al khalq nak moy limi créer mom ci biram manam mom dakoy créer yalla dakoy créer ci biram lola nak mom moy produire création minde fi te wa ahlus sunna wal jamaa dañ ni dedet al khalq moy al makhluq mbind mi ci bopam moy ki yalla bind te lolou beuri na lukoy wone ci alquran moy ma ashatum khalqa samawati wal ard ak huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu yalla ma ashatum khalqa samawati wal ard moy fekkewulo ma le moy ay bi nga xam sax binduk asaman ak suuf wala khalqa anfusum du tiagne sen binduk bop ak tamit alladhi bada'a al khalqa mom mo tambali mbind bi moy lan création bi suma yu'idu te mom moko indi wat lol mo lay wone xalq gog mbindu gi moy kiñu bindu ñiñu bindu te bokku na ci likuy gëna deugëral moy bim nan kama badana awwal khalqin nu'idu comme niñu tambalé njaal benu mbindu gi manam mbinde fi nonu lañ koy delo ci te lol mo lay wone kon mbinde fi amna njaal ben ana lan mo gëna deugër lolu ci wane ni mbinde fi amna fuñu tambalé ana nan la mëna taxawé ibnu taymiyyah nan la mëna ñëw waxé rahmoullah nan nan jaar mbindi amuñ fuñu tambalé ce qui veut dire que ni mom limu def neena yalla amna djip melo buñu wax nam nam amna ko mom d'accord na ci lool mais dañu volonté gogou mu am parce que de toute façon alcorane saxal na lu bari ci ne yalla dafa am nam nam comme ni nga xam non lañ ko saxale won mais dañu nam nam gogou yalla am da mom dako manam day sosu manam dafa am nam nam manam mom nam nam yalla day sosu ci biram saade ko buñu démé ba mu bëgg défar ben affaire rek da koy bëgg manam bëgg bi day soso alors que wa ahlus sunna wal jamaa dañ ni nam nam yalla ben melo la bu ne ci mom melo yalla yi duñu soso kon non ni di bëgg quoi voilà bëgguma li bëgguma dara suba xawma voilà suba voilà suba mu bëggat mais ñok mom mais wa tax ahlus sunna wal jamaa contraire lañ wax ben yalla day bëgg dafa am nam nam mais pas comme ñun mom nam nam mom nan la volonté bi mu am moy volonté ben volonté rek la bo xamantene dafa am effet ci mbolam possible mbir yi nga xamné ay mumkinat la ñu possible bu ko nexé yoyé am bu ko nexul yoyé do am niki lolu carton bi ben carton la melo la ci mom attribut la ci mom bo xamné ci carton gogou ci lay amalé mbolam manam bobu carton mo aju ci mbolam yi nga xamné ñom possible luñu tamé bu ko nexé mu amal len su ko nexé mu bañ len amal mi ñi sun nom nom gi dafa jégué humeur quoi non wa humeur voilà wa té du boba la parce que ñom bu fekkante na sen nam nam ñom nam nam gi ñi wax moy day soxla benen nam nam créé ko moy kon cela veut dire que ci bir yalla la am ay bir yu soso yalla di soppé lool dafa takko té démontrer nañ sank na c'est impossible yalla am luy créé wu lan ci biram kon bu boba ci lañuy xamé né nam nam du créé wu ci biram mum yalla subhanahu wa ta'ala niki nonu yeren xam xamé niki nonu dañ non lañu jappé né xam xamu yalla day bié sax est ce xamone ñom loolu lañu japp wahabi di non dañ né xam xamu yalla en fait ñom né nañ yalla bañ ñu tuddu sama kër gi benn yalla dëgg la xam xamol na avant ñom d'accord nañ ci loolu comme ni walu sunu jama xamé loolu parce que ñom xam nga fan lañu tek lool comme ay bi nan li ya'lamu allah man yakhafuhu bil ghaibi par exemple yalla dako def pour ñom ñu né li ya'lamu allah ngir yalla xamé ca ana kan moko ragal wala li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan yalla daf leen do leen bind ngir natou leen ngir meuna xam ana kan ci yeen mo gën rafa def mo ñom ñu ne kon yalla mom xam xamam day biessat ce qui veut dire que mom xamna ci ciosan mais xam xam goga mu xamone avant ne nangam dana xewi ci lool deugul mais bu mbir ba xewé nak dakoy xam geneenu xam di confirmer ko wala alors que wa ahlus sunna wal jamaa dañuy dédé yalla ben xam xam bi la am mom mo aju ci mbolé mbir yi meuna né yi meunuta né yi nga xamné am nañu yi amul yi amagul yi am buñu yi meunuta né té yoyé buñu nékkon ana nan lañuy nékké yépp moy xam xamu yalla ben xam xam la bu aju ci yoy yépp du bésa du retour du renouveler wu parce que yalla amul luy renouveler wu ci biram té lool masalan tay kon ça qui veut dire que ni mindé fi dañuy am effet ci yalla kon loolé té kon nan lañ koy mëna nan la sant gi nga xamantene xamna ni mindeef mënuñu ko sant bam sant ko bopam ci agal kon sant gogou nan lay mëna wéyé ci mom compliqué né ya wa ko délé la trop parce que ñom waxal la and ak ay borom fofu la ñom alhamdulillah xolal lolu mais motax ñoom nak ñoom ñoom problème yoy ñu am hein mais yalla ñu yalla sam tutu motax motax legi nak ti baat motax baatu alhamdullilah rabbil lool tax mu am solo motax da ngay gis importance bu mak bi tax suñu borom xana taala indi ko fi hein ubbe ko téré bi da ngay gis importance bu mak bi mu am ndax saxal gi mi saxal wetu borom subhanahu wa ta'ala niki nonu batu alhamdulillah bi day saxal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala xamna lepp parce que ki xamul limi def ak limu dul def ko kenn munu ko sant wa te sant gogou daf ko acc ci le fait que mu nek rabbul alamin moy borom bindi fi dako acc fof kon ci lañuy xamé ni xam xamam dafa matale lepp ndax ba matale mindi fi yépp té baatu alhamdullilah tamit maam le fait que ñu xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala dako waxoon mu nek cadeau go xamantene parce que xam nga waxoon nañ ni cadeau melo yu mat la wa cadeau melo mat la ndax ki wax ak ki dul wax ku ne xamné ni ki wax amna lan lu mu ëppalé ki dul wax mais nak suuf ko ñoom tamit batay wahabi di ñoom batay nenañ cadeau gu yalla hein manam melo la wo xamantene dafa sax ci mom deug la amul fu mu tambalé budé mu'tazilé ñom seen wax mom deugurul mom lañ ko tek né ñom ndax mu'tazilé xam nga la ben yalla amna cadeau mais cadeau gumu créé la manam ñom dañ né par exemple alcorane yalla dako créé mu nekk une parole bo xamantene daf koy yoné nit ñi mais c'est une parole bo xamné daf ko créé pour mu ñew ci nit ñi nekul lu wax ko mom mo wala nekul ne mom melom la mom attribut la ci mom wahabi ni ñom ñoo leen gëna rangati ko ndax ñom xam nga luñ wax nenañ yalla dafa am cadeau comme ñun ni ñu amé cadeau ñun xam nga am nañ la faculté de parler faculté bobu ñom ñu ne yalla tam am nako mais sauf que par exemple alcorane bi mu koy wacce day baye ba événement bi xew rek mu daldi wax daldi wax daldi etti jibril waxal mu daldi wacc ñom wax ji comprendre kéro comme yentiy Allah Moussa alayhi salatu wassalam bi yalla wax ak mom da baye ba moment bobu xew rek muy doga wax ak mom koku nan lañ koy tonto koku pour lolu am da fay fekk ni yalla temps bi daf koy régir te yalla temps bi régir ko lolu ben la deuxième chose bi moy wax joodu mu wax yow tay bo waxe so waxe ni bama deg comme mu wax ji may wax lolou ci attribut la koy bolé wala ci jëf yi la koy bolé ci jëf yi la koy bolé han ci samay jëf la koy bolé duma ko bolé ci samay lan attribut motax ñoo té ñoo ben wax amul ci pour yalla loolu bobu façon ce qui veut dire que ñoom saxalu ñu sax melo bi deug deug ñom lepp moy waxu yalla bi ay jëf la ba paré ñu né attribut la numu nekk attribut li nga xamantene da nga tok ba benn jamono nga daal koy wax mu nekk mo numu nekk attribut ba paré buñ la waxé ñu indi ay hadith yi nga xamantene néna day waré ni yalla da fay wax moy sunu borom muy daan brok sal wala wa yi nga xamantene day wone ni yalla day wax ñu ne ñu ne manam comme hadith bu na moy comme biñu wax sank moy ne bu wacce ci asaman suñu ci dernier tiers guddi gi ha daane ana kan moy ñaan ma may ko ana kan moy jéggul mu jéggul ko ana kan moy laaj ma dox ko lolu premièrement dañ nan la comme l'imam al-bayhaqi wa rahimahullah ci al-asma wa sifat neena mbolam hadith bu ñew di wax ne yalla amna manam day wax mom ci baatu bopam hadith bo wëru lo japp ko qaida te imam la ci xam xamu hadith mom xamna hadith yu bu baax bo meuna xam ana yam ñu wër ak wëru koku ben premier lool moy premier point deuxième point moy dañ nan même buñ d'accordé ni wër na dañ nan loolu cadeau la gumu créer mu nek voix bu mu créer ndax ci hadith bobu amna ci riwaya wax ne daf ni malaka ñew ni malakaay wax ni comme yow man xiyamatu malakaay wax ak ñu minde fi han wala ñu ne sax même bu fekkene ne yalla manam kaddu yalla la mais dañ nan kaddu la bu mu créé bokut ak kaddu bi nga xamne melom la kaddu la bo xamne ci jëf la manam moko créé mu wax parce que yalla am mom mo am capacité ci créer mbir te lu am ciosan ndax ni muy créer lamine di wax gemin wax di genné ci gemin non la mëna créer muy genné ci loxom non la mëna créer muy genné ci tank ci bop ci nop fenen comme ni nga xamantene non la ko ciéri di nekkalé fañ yowma qiyamati buñ leen bu lay yéteri né lan ana lan motax ngeen di séré war ak lima chat wala ina qalu antaqana allahu bi antaqa kull shay yalla moñu waxlo mom mi daan wax mom mi waxlo mbir mu wo wo khalaqakum awwal marat te mom mo len bind ci njaal ben kon lolou tamit te manam suñu borom subhanahu wa ta'ala comme li manam li ñu nekkal jeer ci abou abbas al musa rahman allah ne mune alhamdullilah ka sante la go xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dako sante lan bo mu xamé ni minne fi mënu ñu ko sante mom mu sante bopam te sante la go xamne sante du azal ga la bogo sante dag lay wax ne gogo li sante day yalla rak ko yello wa niki nonu kon peut-être mën nañu daal yom fofu inshallah bu wéré né ñu yéggalé ñeneen hein yéneen yi nga xamantene ñom ñoti aju inshallah taala ndax amna yeneen mbir yo xamantene aju nañ ci ay bi ci ay mana yu bare yo xamne war nañ ko inshallah taala wallahu a'lam sallallahu ala rasulillah wa ala sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ula يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون